الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 9 اور مقابلہ ہے 11. اب تک 10 ٹیمیں سلیکٹ ہو چکی ہیں، یاد رہے کل کا مقابلہ اب تک کے ذہنی آزمائش کے 10 مقابلوں میں اس لحاظ سے یادگار تھا کہ ہمارے فاروق نگر لاڑکانہ کے اسلامی بھائیوں نے ایک تاریخ رقم کی کہ جتنے بھی نمبرز تھے، یعنی ہم نے جتنے سوال پوچھے اور جتنے بھی سیگمنٹس تھے، سب میں پورے نمبر حاصل کیے اور 60 نمبر حاصل کیے. فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم آگے پہنچ چکی ہے، آج 2 ٹیموں کو بلانا ہے، ان سے مقابلہ، ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ان 2 ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے، آپ کے سوال کے جوابات بھی دینے ہیں. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، نمبرز پر ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسجز کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، حاضرین کو بھی شامل کرتے ہیں. وقت ہوا ہے کل جو ہم سلسلے میں سوال کر کے گئے تھے اس سوال کا جواب دینے کا اور قرآن دازی کرنے کا، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے سلسلے کا سوال بھی کریں گے. سوال یہ تھا، عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور جواب ہے مستحب. ایس ایم ایس کر کر جن لوگوں نے جواب دیا، بنت سید غلام مرتضی بخاری لیاقت پور، ام خیر مدینۃ الاولیاء ملتان، ام احمد رضا مرکز الاولیاء لاہور، محمد الیاس اتاری باب المدینہ کراچی، ام اویس اتاریہ باب المدینہ کراچی، حسیب گجراں والا، بنت محمد خادم گجرات، بنت محمد شیر اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا، بنت شبیر اتاریہ حویلیہ کینٹ، اور ام احمد رضا مرکز الاولیاء. آج جواب جو آپ تک تحفہ جا رہا ہے، بنت بشیر ہیں شاہ کوٹ سے، بنت بشیر شاہ کوٹ سے اپنا ایڈریس بھیجئے، اپنے کسی محرم کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ بھیجا جائے گا. اور اب باری ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جواب دیا، بنت محمد امین، محمد شاہزیب ضیاء کوٹ سیال کوٹ، علی رضا لاہور، عمران اتاری بمبئی ہند، مصور حسین، ادریس اتاری باب المدینہ، شہاب الدین شیخ، حامد نواز راول پنڈی، محمد فہد سعید جھنگ، عثمان جھنگ، محمد شوکت نیازی، خواجہ مزمل ہند سے، اور محمد اجمل. اب دیکھنا ہے کہ ان میں سے کس کو جو ہے وہ تحفہ آج تحفہ جا رہا ہے. بنت محمد امین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا ایڈریس اپنے کسی محرم کے ذریعے میں ان باکس کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا. اب آج کا سوال کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے، تیار ہو جائیں جواب دینے کے لیے. اسکرین پر نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پر مدنی چینل کا جو آفیشیل پیج ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان پر ہمیں جواب دے سکتے ہیں. بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً کتنے جمعے ادا فرمائے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ اور اس کا جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے مل جائے گا. آپ جلدی جلدی اس جواب کو ہمیں سلسلہ ختم ہونے سے پہلے میسج کیجئے تاکہ آپ کو آج کی قرآن دازی میں شامل کیا جا سکے. وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا. مدینۃ الاولیاء ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جھکائیے بھی اپنا سر، ہو علم دیت سامنا، جھکائیے بھی اپنا سر. ماشاءاللہ، آج ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسری ٹیم کا نام جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ملتان. ماشاءاللہ، ملتان سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں، اولیاء کرام کی سرزمین سے بھی تشریف لائے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے. خصوصی اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں کہ آج جو ہے، آج کے دن جو مقابلہ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان DIK، ٹھیک ہے، اور جو دوسری ٹیم ہے وہ ملتان شریف. ملتان شریف اور ڈیرہ اسماعیل خان کا اشارہ ہے DIK، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان آج مقابلہ ہے. جناب ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلام میں باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. نعمت اللہ اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان، درجہ سادسہ. درجہ سادسہ یعنی چھٹے درجے کے طالب علم ہیں. دوسرے اسلامی بھائی. میرا نام اشفاق احمد ہے، میرا تعلق بکر سے ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں. درجہ سادسہ ڈیرہ اسماعیل خان کے طالب علم ہیں. خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں. جی محمد اشفاق اتاری، فیضان مدینہ، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، درجہ سابعہ. جناب ساتویں درجے کے طالب علم ہیں، ایک چھٹے درجے کے. اور آپ جی؟ آپ کون سا درجہ بتایا آپ نے؟ چھٹے درجے. دو چھٹے درجے کے طالب علم ہیں, ایک ساتویں درجے کے طالب علم ہیں, تینوں کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم ہم تک پہنچی, کیسے پہنچی اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت مدنی چینل کی ٹیم پہنچ چکی ہے پاکستان کی پاک کیلانی کابینہ کے پی کے صوبہ کے بڑے ہی پیارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر, اور اب یہاں پہ ہوگا مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ. علم ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. بیت الخلاء جانے کی اور آنے کی دعا سنائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی ان ربی لغفور رحیم. راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں, راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں, راستہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. دوسرا مصرع بتانا ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آپ کا جواب درست ہے. دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, رضا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے, رہا جدور تین دن تو زندگی سے دور ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں میں سلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں. تینوں کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے, امید ہے تیاری بھی زبردست کی ہوگی, مگر سامنے مقابلہ ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے. آئیے ان کا نام پوچھتے ہیں اور ان کا شعبہ پوچھتے ہیں. جی اللہ الرحمن الرحیم. محمد رئیس اتاری بن فلک چیر جامعۃ المدینہ اشاۃ الاسلام مدینۃ الاولیاء ملتان, درجہ ثالثہ اثری علی, تیسرے درجے کے طالب علم ہیں. جی محمد احمد ملک بن نازک حسین اتاری جامعۃ المدینہ اشاۃ الاسلام درجۂ خامسہ عصری علوم, اور اسلامی یونیورسٹی آف بھاول پور سے بی اے بھی کر رہا ہوں. اسلامک یونیورسٹی بھاول پور سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بی اے کر رہے ہیں اور پانچویں درجے کے طالب علم بھی ہیں. جی محمد ندیم اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینہ دلولیہ ملتان شریف درجۂ ثالثہ. جناب دونوں طرف گویا جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں, ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان, خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اب دیکھنا ہے ان دونوں ٹیموں کا رزلٹ کیا آنا ہے. آئیے چلتے ہیں, آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا. علم نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے, قرآنی معلومات فیضان مصطفیٰ, سفر ہے مگر اکیلے مدنی کسوٹی. ان چھ سیگمنٹس کا مقابلہ ہوگا. دو سیگمنٹ کل سے ہم نے تبدیل کیے تھے, مدنی کسوٹی کو شامل کیا ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ فیضان مصطفیٰ سیگمنٹ ہے. یہاں موجود حاضرین کے لیے بھی کل سے ہم نے ایک بڑا خوبصورت مرحلہ شروع کیا ہے, تلاش کیجئے وقت مناسب پر اس کو بھی شامل کریں گے. اپنے ٹوکن کو سنبھال کر رکھیے گا, کیا معلوم آج آپ ہمارے پاس منچ پر آئیں اور کیا کر دکھائیں, یہ تو وقت بتائے گا. آئیے دیکھتے کل کا مقابلہ ہوا کیسا ہوا, اس کا آپ کو ریکیپ اور کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش کا سلسلہ سیزن 9 چلتے چلتے پہنچ گیا ہے دسویں ایپیسوڈ، دسویں قسط، دسویں سلسلے تک. ایک سندھ کی ٹیم ہے اور دوسری بہت دور سے خیبر پختونخوا سے ہمارے پاس آئے ہیں. موت کو کثرت سے یاد کرنے کی کیا برکت ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے میں توبہ کرنے میں توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے میں آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ تین باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے، توبہ کی جلد توفیق ہوتی ہے، دل کی قناعت، اور عبادت میں چستی ہوتی ہے. شرح صدور میں یہ جواب موجود تھا، پہلے جواب میں ہی غلطی ہو گئی ہے. ملاقات کے وقت مسکرانے کی کیا فضیلت ہے؟ دونوں ملاقات کرنے والے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ جڑتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بغیر علم کے کسی کو شرعی مسئلہ بتانا کیسا ہے؟ جو بغیر علم کے فتوی دے اس پہ زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی؟ مدد. مدد چاہیے جناب، پہلے ہی باری میں مدد. کس کو مددگار لیں گے؟ دو ہاتھ اٹھیں. ستاروں ستاروں کی زیادتوں. جناب درست دے دیا ہے. 40 نمبر ہیں لاڑکانہ فاروق نگر کے، 26 نمبر ہیں ایبٹ آباد والوں کے. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الفیض. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، غلطی ہو گئی ہے. دو نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ہونا ممکن نہ ہو. معصوم وہ شخص ہوتا ہے جن سے گناہ ہونا ممکن نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. فرق بہت بڑھ گیا ہے. اب چلے گئے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. آپ نے زیارت کی ہے اس کی؟ نہیں. فیضان مدینہ میں ہوں. لا پھر بیل بجا دیے جناب، پوری سوالات کے جوابات نہیں سنے ہیں. فاروق نگر لاڑکانہ والے بتائیں. غلاف کعبہ. ان کا کہنا ہے غلاف کعبہ. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ کیا وہ غلاف کعبہ ہے؟ جواب درست ہے. بہت شاندار سلسلہ فاروق نگر لاڑکانہ والوں نے پہلی بار ذہنی آزمائش سیزن 9 میں 60 نمبر حاصل کیے ہیں. اللہ ان کو اور ہمت دے اور ان کے ذہانت میں برکت عطا فرمائے. دیکھنا یہ ہے کہ فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم اور کتنا آگے جاتی ہے. ایبٹ آباد والوں کو ایک موقع ملے گا، اب آنا ہے تو مضبوط تیاری کے ساتھ آنا ہے. کل دیکھا جائے تو ون سائیڈڈ مقابلہ تھا، ایک طرف بڑے زبردست جوابات دیے جا رہے تھے، دوسری طرف کمزوری نظر آئی تھی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج بھی ایسا ہوگا یا مقابلہ لاسٹ سوال پر جا کر فیصلہ ہوگا. سیزن 9 میں ہم نے مختلف رنگ دیکھے ہیں، کچھ مقابلے آخری سوال پر جا کر فیصلہ کن بنے اور کچھ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مدینہ تنولیہ ملتان کے اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے، کیسے پہنچے، وہاں آڈیشن ہوا تو کیسے ہوا، آئیے دیکھیں. رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے یعنی مدنی انتخاب کے لیے ہم آ چکے ہیں اولیاء کرام کی سرزمین مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آڈیشن ہال کی جانب کہ جو آڈیشن کے لیے پنڈال لگایا گیا ہے. آئیے آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل یہاں پر آڈیشن کا آغاز کرتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. غلط. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے. صحیح. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے دربار رسالت کے ناپائیں صحیح عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ کرام رضوان کو کہتے ہیں صحیح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جن اسلامی بھائی نے پانچوں سوالوں کے درست جواب دیے وہ ہیں محمد ندیم بن فیض بخش ان کے پانچوں جواب درست تھے لہذا محمد ندیم بن فیض بخش محمد احمد اتاری بن نازک حسین اور محمد رئیس بن فلک شیر یہ ہماری مدینہ تولولیا ملتان شریف کی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو جناب مدری چل کے ناظرین مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی یہاں تک کیسے پہنچے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے آج ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں انہی کی زبان میں غالباً پشتوں میں پخیر راغلے کہتے ہیں اور پنجاب سے آئے تو جی آیا نو کہتے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ پشتو زبان میں کل ہم نے کچھ بلوچی میں کچھ بات کی تھی تو پشتو زبان میں اگر ہمیں ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی مقصد دہرا دیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے مدنی مقصد دار سے زبر اخبر زان اور دیوار اور دنیا خل کو اصلاح قبول کوشش کرو انشاءاللہ عزوجل اچھا مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب میں بھی آتا ہے مگر اس کو سرائیکی بیلٹ بھی کہتے ہیں اور یہ وہاں بڑی میٹھی بولی سرائیکی بولی جاتی ہے تو اگر سرائیکی زبان میں مدنی مقصد دہرا دیں ویکو اپنی تے ساری دنیا دے لوگا دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ جناب دونوں طرف مدنی مقصد بھی ہو گیا ہے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے پہلا سوال کریں گے ہم ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے حدیث مبارک کے مطابق کس طرح گفتگو کرنا مومن کے اخلاق میں شامل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی گفتگو کرے تو اچھے طریقے سے گفتگو کرے اور جب تم سے کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز سے اس سے گفتگو سنی جائے اور جب ملے تو جب بندہ دوسرے بندے کو ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے اور وعدہ پورا کرنا مسلمان کے اخلاق کے اندر داخل سبحان اللہ گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے طریقے سے سننا چاہیے ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے جواب درست دے دیا ہے پہلا سوال اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ملتان والوں کی باری ہے مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا سے کیا عالم تھا مشورہ ضرور کیجئے مگر اپنے وقت کے اندر مشہور تابعی بزرگ حضرت داؤد طاؤس دائی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام پہلے بتائیں طاؤس جی کا رحمت اللہ تعالیٰ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جاتے تو لیٹ جاتے تو ایسے خوف خدا سے ایسے تڑپنے لگتے جیسے ہنڈیا میں دانا پھر اپنے بستر کی گودی بنا لیتے پھر اس کو بھی لپیٹ لیتے اور قبلہ کی طرف روک کر کے بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے ساری رات جاگتے گزرتی خوف خدا میں نیند نہ آتی تڑپتے رہتے اور یہ جملہ فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے ایک یہ وہ اللہ کے بندے تھے تو رات بھر خوف خدا میں نہ سو سکتے اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ گناہوں کا انبار ہے پھر بھی فکر نہیں ہے اللہ خوف خدا نصیب فرمائے جواب درست دے دیا ہے جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ رکھے اس سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا مال قرض لے اور اسے ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی اسے ادا کرا ہی دیتا ہے اور جو لوگوں کا مال قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ کرے تو اللہ تعالی اس پر بربادی ہی ڈالتا ہے جو لینے کے وقت ارادہ رکھتا ہو کہ لوٹانا ہے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے، پہلے ہی نیت خراب ہو تو بربادی آتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی تنگ دست کو مہلت دینے کی حدیث پاک میں کیا فضیلت آئی ہے؟ کسی کو قرض دیں اور اب وہ تنگ دست ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب سنیے۔ کسی تنگ دست کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے تکلیفوں سے نجات دے، تو اسے چاہیے کہ قرض خواہ کو مہلت دے یا اسے معافی دے دے۔ دوبارہ جواب دیجیے گا۔ جواب آپ نے غالباً ٹھیک دیا لیکن دوبارہ رپیٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ تنگ دست کو مہلت دے، جو چاہے جسے جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے۔ سبحان اللہ، قیامت کی تکلیفوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اب وہ تنگ دست ہے تو کچھ اور مہلت دے دے، رعایت دے دے۔ یہ سودا مہنگا نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالم گلوچ کرتے ہیں کہ جناب وقت پر قرض لوٹاؤ، اگر وہ پریشان ہے تو تھوڑا وقت دے دیجیے اور برکتیں کما لیجیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امام غزالی نے تحفہ دینے والے کے جو آداب بیان فرمائے وہ آداب بتائیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تحفہ دینے والا جب کسی کو تحفہ دے رہا ہو تو اس کی فضیلت کو مد نظر رکھے، جب اس کا تحفہ قبول کر لیا جائے تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے، جب اس کے ساتھ ملاقات کرے تو خندہ پریشانی کے ساتھ ملاقات کرے، اور جب اسے ملے تو خندہ پریشانی کے ساتھ ملے۔ اور احسان نہ جتائے، مطلب ایک اگر تین آداب بیان کیے گئے، اس میں دو تو آپ نے بیان کر دیے کہ تحفہ کو قبول کر لیا جائے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، جب تحفہ لینے والے سے ملاقات کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اور اسے کلی اختیارات دے دے اگرچہ تحفہ بڑا ہو۔ تین میں سے دو جواب انہوں نے صحیح دیے ہیں، کیا انہیں دو جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے؟ جناب سوال ہے ملتان والوں سے، امام غزالی نے غنی کے جو آداب بیان فرمائے وہ آداب بتائیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ غنی کو چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے، فقیروں کو اپنے دست سے دیا کرے، یعنی اپنے مال سے ان کو دیا کرے، اور اپنے اندر فخر اور تکبر پیدا نہ کرے، اور لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، اور اپنے مال سے فقیروں کا حصہ نکالے، اور فقیروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرے۔ جناب آپ نے تقریباً جواب درست دے دیا ہے، ہر کسی کے سلام کا جواب دے، خوش اسلوبی سے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرے، صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کرے۔ بات بڑی پتے کی ہے، اللہ نے غنی کیا ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے، اب کمال تو یہ ہے نا کہ اللہ نے دیا ہے تو اب اس کے دیے میں سے خرچ بھی کرے، نرمی بھی کرے، شفقت بھی کرے، لوگوں سے اچھا پیش آئے اور اس مال کا صحیح حق ادا کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی آدمی میں کئی عیوب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے تمام عیوب کو چھپا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا کیس بن سائدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی آدمی میں کتنے عیوب ہو سکتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ بے شمار عیوب ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن ایک خوبی ایسی ہے کہ انسان اس کی بنا پر اپنے تمام عیوبوں کو چھپا سکتا ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ واہ واہ واہ، زبان کی حفاظت کرے تو عیوب چھپا سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی اپنے دوست کو فضول کلام کی مذمت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دوست ربی سے فرمایا کہ اے ربی، فضول کلام مت کرنا کہ جب تم فضول کلام کر چکے کہ وہ تم پر حاکم بن بیٹھے گے اور تم محکوم ہو جاؤ گے۔ جناب اے ربی، کبھی فضول کلام مت کرنا، کیونکہ جب تم بات کہہ چکو گے تو وہ تم پر حاکم بن بیٹھے گی اور تم اس کے غلام ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات زبان سے نکلی ہوئی بات بندے کو پھنسا دیتی ہے، کمان سے تیر نکل جائے پھر واپس نہیں آتا، اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو۔ جواب ان کا بھی درست ہے۔ تو کون سی چار چیزیں ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں؟ منقول ہے کہ چار چیزیں انسان کو سردار بنا دیتی ہیں، ایک علم، ادب، سچائی اور امانت. علم، ادب، سچائی اور امانت انسان کو سردار بنا دیتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حدیث پاک کے مطابق قناعت کیا ہے؟ ایک شخص نے میرے آقا علی صلاتو، آپ ہی جواب دے دیں، چلے پھر ساری ان کی باری حضرت. حدیث پاک کے مطابق کہ جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا قناعت کہلاتا ہے. جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا، اس کا نام قناعت ہے. جواب درست دے دیا ہے. ویسے یہ بات ہے بڑی پیاری، لوگوں کے پاس جو ہے اس کی مجھے کیوں فکر ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، وہ آگے کیوں بڑھ گیا ہے، ایسا شخص تکلیف میں ہی رہتا ہے. قناعت یہ ہے جو میرے پاس ہے اللہ نے بہت دیا ہے، بہت سو سے اچھا رکھا ہے ہمیں رب نے. جو جتنا بھی غریب پریشان مجھے سن رہا ہے نا، آپ سے زیادہ پریشان لوگ اس دنیا میں ہیں، آپ سے زیادہ مشکل میں لوگ اس دنیا میں ہیں، انہیں دیکھیے اور قناعت کیجیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، دل کو سکون مل جائے گا. دو پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں، اب تک غلطی کسی نے نہیں کی ہے. یوسف بھائی اب باری ہے یہاں حاضرین کی، دیکھیں یہاں بھی کوئی غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا. مدنی قافلے میں آج تھوڑا سا یوں کرتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں کیونکہ مدنی قافلے کے دن قریب آ رہے ہیں. جو پہلے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہے 3, 4, 5 فروری اسی سے جواب لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں بتائیے. حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازہ لے چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ ہاتھ وہی اٹھائے جو مدنی قافلے میں جا رہا ہے، قافلے کے مسافر. آج تھوڑا سا آگے آ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں مدنی قافلے میں. اپنا لگتا ہے 12 دن کا کر دیں، 12 دن کا کر دیں ابھی مدنی قافلے. چلیں آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جی، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ عزوجل ان کو ہم اس ہفتے کا رسالہ 1 چپ 100 سکھ اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تسبیح مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کریں گے. سبحان اللہ. آپ کیا پیش کریں؟ انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں. سبحان اللہ. 3, 4, 5 فروری انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے جناب، 5 5 سوال دونوں ٹیموں کے ہو چکے ہیں. اور یہ جو ہمارے یوسف بھائی نے سوال کیا، آپ سوچیں کتنی بڑی برکت ہے، جنازے کو لے کر 40 قدم چلے، 40 کبیرہ گناہ معاف. جب آپ کو پتہ چلے نا کسی عاشق رسول کا جنازہ ہے تو پہنچیے، جنازہ بھی پڑھیے اور ہو سکے تو کاندھا بھی دیجیے. یہ برکتیں اتنی ہیں، سچ بتاؤں اگر کوئی ہمیں کہے کہ اتنے 1000 روپے خرچ کرو اور تمہارے کبیرہ گناہ، 1 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، یہ اس کے کوئی مول ہی نہیں ہے نا. یہ گناہ ہے، ہم سے خطا اگر ہو گئی ہے تو یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ جنازے کو کاندھا دیا جائے. ہم تو ویسے اعلان کیا جاتا ہے 2-2 قدم. ہاں یہ بڑا عجیب اعلان ہے، 2-2 قدم چلے. امیر علیہ سنت نے اس پر ماشاءاللہ تربیت بھی فرمائی ہے کہ اعلان کرنا بھی ہو تو یہ اعلان کرے کہ 10-10 قدم چلے، تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور یہ برکتیں بھی حاصل ہو جائیں. چھٹا سوال ڈیرا اسماعیل خان والوں سے، فرشتے کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا ہیں. چلے جناب، فرشتوں کے بارے میں معلومات بھی مل رہی ہے آج. فرشتے اللہ عز و جل کے ایماندار اور عزت والے بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. وہ ہر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ان کے جسم نورانی ہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے انہیں یہ قدرت یعنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں. وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، ان کے جسم بھی نورانی ہیں. اب ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کے جسم نورانی ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں. جب فرشتوں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کیا ہر آدمی کے اعمال لکھنے والا ایک ہی فرشتہ ہے؟ جی نہیں، اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں، نیکی کے الگ ہیں، بدی کے الگ ہیں، دن کے الگ ہوتے ہیں اور رات کے الگ ہوتے ہیں. نیکی اور بدی کے لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں اور رات کے علیحدہ ہیں، دن کے علیحدہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. علم اور عبادت میں کون افضل ہے اور کیا یہ دونوں ضروری ہیں؟ علم اور عبادت میں سے علم افضل ہے, اور بغیر عبادت کے علم اکھر کا ذر ایسا ہو جائے گا. جی جناب, علم اور عبادت میں علم افضل و اشرف ہے, لیکن بندے کے لیے علم کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے, ورنہ اس کا علم بکھرے ہوئے ذرے جیسا ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف علم نافع سے متعلق کیا وحی فرمائی؟ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد, علم نافع حاصل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ, علم نافع کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جو تمہیں میری قدرت, میری عظمت اور ہر شے پر میری کمال قدرت کو کی معرفت دے, وہ علم نافع ہے, اور یہ علم تمہیں مجھ سے قریب کرے گا. جی جناب, علم نافع وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے. جواب درست دے دیا ہے. امام جلال الدین سیوطی کو بارگاہ رسالت سے کیا لقب عطا ہوا؟ واہ واہ واہ واہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بہرہ ور ہوا, تو میں نے حدیث میں اپنی کتاب جمع الجوامع کا ذکر کیا, اور میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, سناؤ شیخ الحدیث. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شیخ الحدیث کا لقب اتنی بڑی میرے لیے بشارت ہے کہ یہ مجھے دنیا و مافیہ سے بڑی, دنیا کی ہر چیز سے بڑی بشارت ہے کہ پیارے آقا نے مجھے شیخ الحدیث کہا. جواب درست دے دیا ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے کتنی بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. امام اہل سنت, امام عشق و محبت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری میں 75 مرتبہ جہان جمال آرا کی زیارت. ہائے ہائے ہائے, 75 بار بیداری میں جمال جہاں آرائے حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہرہ ور ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ امام جلال الدین سیوطی کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک کی دید نصیب فرمائے. آٹھ آٹھ سوال ہو گئے جناب, نواں سوال, اور یہ تین اب سوال جو ہے اس کے تین تین آپشن ہوں گے. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ نمبر ایک, 1,00,000 نیکیوں کے برابر, نمبر دو, 50,000, اور نمبر تین, 10,00,000 نیکیوں کے برابر. آپ دونوں کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے, وقت ختم ہونے سے پہلے آپ مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. پورے سلسلے میں دونوں ٹیموں کے پاس ایک ایک مدد کا آپشن بھی ہے. کسی بھی راؤنڈ میں لے سکتے ہیں جی, کسی بھی راؤنڈ میں, پہلے چار راؤنڈ میں. 1,00,000 نیکیوں, آپ نے کہا 1,00,000 نیکیوں کے برابر, آپشن دو موجود تھے, 50,000 اور 10,00,000 نیکیوں کے برابر, اور سوال تھا مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے. آپ اپنے آپشن پر مطمئن ہیں؟ یہی جواب صحیح ہے. صحیح ہے, آپ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد نمرہ, مسجد جعرانہ, مسجد تنعیم. تین آپشن ہیں, اور چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد نمرہ, مسجد جعرانہ, مسجد ہمارے حاضرین میں سے ویسے مدد مدد لیں گے جناب. کس سے مدد لیں گے؟ مددگار ہاتھ اٹھائیں. وہ لاسٹ والے اسلامی بھائی قریب آ جائیں. چلے پہلے تو ان سے پوچھئے گا, یہ گئے ہیں عمرے پر؟ یہ جواب صحیح تو میرا خیال ہے آسان وہ دے سکتا ہے جو عمرے پر گیا ہو, اس کو ذرا یاد رہ جاتا ہے. ویسے تو خیر جس نے پڑھا ہے وہ بھی دے سکتا ہے. جی, محمد اکمل اتاری جی, جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد جی. مسجد عائشہ کا دوسرا نام مسجد تنعیم. مسجد تنعیم, جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ دو سوال جو آخر میں ہمارے ہوتے ہیں یہ نصاب سے ہٹ کر ہوتے ہیں, اور یہ اس پہ آپشن بھی تین دیے جاتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری ہے. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا؟ جبل احد, جودی پہاڑ, جبل ابو قبیس. آپ بھی چاہیں تو مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. جبل احد, جودی پہاڑ, یا جبل ابو قبیس؟ المدد. المدد جناب, آپشن مدد کا ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے بھی لے لیا, کس سے لیں گے مدد؟ لاسٹ والے اسلام بھائی جو بیٹھے نا جی سائڈ پر, لاسٹ والے. چلے بھائی لاسٹ والے کھڑے ہو جائیں, یہ والے بھائی جی یہی. چلیں جناب, دیکھو غلطی کر دے تو خان صاحب پھر کچھ کرنا نہیں, ان کو معاف کر دینا, ٹھیک ہے نا؟ دیکھ لو بھائی ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی غلطی نہیں کرنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد شاہد اتاری جی جبل ابو قبیس. یہ آپ نے کیوں جواب دیا, کہاں پڑھا ہے آپ نے یا کیسے پتا چلا؟ رفیق الحرمین میں بھی پڑھا ہے اور الحمدللہ وہاں جانا ہوگا, جانا بھی ہوا ہے, زیارت بھی کی ہے. جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو جب کائنات بنی سب سے پرانا سب سے قدیم پہاڑ جو ہے وہ جبل ابو قبیس ہے. مدد صحیح کر دی ہے, جواب درست دے دیا ہے. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ تین آپشن ہیں, 10,000, 1,10,000, 1,27,000. 10,000 آپ نے کہا, 10,000 جواب بالکل درست دے دیا ہے. علم نور ہے, سیگمنٹ ختم ہوا. دونوں ٹیموں نے اپنا اپنا آپشن مدد کا بھی یوز کر لیا ہے, مگر مدد لینے کے بعد نمبر پورے لے لیے ہیں جناب. دونوں ٹیموں کے نمبر 20-20 ہیں. اصول برکت کے لیے آپ کو اسکور بورڈ بھی دکھائی دیتے ہیں. بیس بیس نمبر ہے جناب. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے دہن میں زباں تمہارے لیے, تمہارے لیے. بدر میں ہے تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدر تمہارے لیے. جناب اب یہ سیگمنٹ شروع کریں گے, پانچ پانچ اشعار ہیں. پہلا شعر پوچھیں گے ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے, تڑپ کر بسدے شوق ان سے کہوں میں, میں بے حد ہی ممنون ہوں گا تمہارا, میں بے حد ہی ممنون ہوں گا تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. جناب دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا, وہ دل میں عہد لب پہ کلمہ تمہارا, وہ دل میں عہد لب پہ کلمہ تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا, یہ اچھا وہیں پر دلے زار ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا, نصیبہ ہمارا بھی بیدار ہوگا, ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا, یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے, کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا, کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا, تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا, جواب درست دے دیا ہے. سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے, اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن, اے ہے اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را, جواب درست دے دیا ہے. مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے, مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے, اب کر دو کرم نہ کرو دیر خدا را, اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را, جواب درست دے دیا ہے. روتے روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ, کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر, ہائے ہائے کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا, جواب درست دے دیا ہے. بے دھڑک مدینے میں داخلہ ہوا تیرا, کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا, کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا, جواب درست دے دیا ہے. پانچوں جواب درست دے دیے جناب, تیاری مضبوط رکھتی ہے. اب باری یہاں والوں کی ہے, کون جواب دے گا بھائی؟ شرط ایک ہی ہے. نہیں جناب شرط ایک ہی ہے, آج تین دن مدنی قافلہ. پہلے تو بتائیں سفر کون کون کر رہا ہے تین دن, تین چار پانچ فروری, ٹھیک ہے جناب. تو اب ان میں سے جواب دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. شیر پوچھتے ہیں انشاءاللہ, مدینے کی رخصت کی بات ہی ہو رہی تھی. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. اب جناب کون جواب دیں گے؟ انشاءاللہ عزوجل ان کو ہم بارہ پانیوں کا مجموعہ پیش کریں گے اگر صحیح جواب دیا, اور ان کو انشاءاللہ عزوجل ہم کاؤنٹر مدینہ بھی پیش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر کاشت تاری جامعۃ المدینہ فضان مدینہ ضیاء کوٹ, مسافر بارہ ماہ. بارہ ماہ کے مسافر ہیں جی. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں در تمہارا چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب ماشاء اللہ, شعر سنائیں گے طرز میں یہ والا. سبحان اللہ. مر کے جیتے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب 30-30 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے, اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. کیا بات ہے جناب. ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے سوال ہے, سورہ نساء کا نام نساء کیوں رکھا گیا؟ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں, اور اس سورت میں کثرت سے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے, اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نساء. جناب عورتوں کے احکام اس سورت میں کثرت کے ساتھ ہے, سورہ نساء کا نام اس لیے رکھا گیا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سورہ نساء میں آیات, رکوع, کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ سوال ایک ہے, جواب چار چاہیے. 24 رکوع, 176 آیات, 30 حروف, 3045 کلمات. یہ سمجھ نہیں آیا, آدھا آپ نے جواب دیا آدھا ان سے جواب لیا. ٹیم ورک جی, یہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک کیا بات ہے جناب, تین سانس میں تو سنا تھا, یہ چار سانس میں جواب دے رہے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. سورہ مائدہ میں کس چیز کے احکام بیان کیے گئے؟ سورہ مائدہ میں وضو, غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں, اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا. جناب اس میں وضو, غسل, تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا. جناب درست دے دیا ہے. سورہ مائدہ کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نساء سورہ نور سکھاؤ. اپنے مردوں کو سورہ مائدہ, عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ بڑا امپورٹنٹ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حزقیل کا لقب کیا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا, اور آپ کو ذوالکفل بھی کہتے تھے. ابن العجوز کے کیا معنی ہے؟ ابن العجوز کے معنی ہے بڑھیا کے بیٹے. ہی آپ کی والدہ کے یہاں جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر بہت زیادہ تھی, اس لیے آپ کو بڑھیا کے بیٹے ابن العجوز بھی کہا جاتا. جواب درست دے دیا جناب, غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, سارے صحیح جواب. قرآنی سیگمنٹ بھی ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا, چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب. جی گمان پہنچ جس محل, جی جناب 36 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے, اب تک سارے صحیح جواب دیے ہیں, ون آف دا امیزنگ سلسلہ ہونے جا رہا ہے, مگر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے فرق آئے گا. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, فیضان مصطفیٰ. کرے یہ بادشاہ مگر عوام پر حکومت, کرے یہ بادشاہ. جناب دو سوال ہونے آپ سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق یہ سیگمنٹ بہت کچھ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے. بتائیے, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا, اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی. پیارے آقا کی عمر مبارک 6 سال تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے پردہ فرما گئی. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں, حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. 4 شہزادیوں کے نام بتا دیے, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے شک صدر کب کیا گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر 4 مرتبہ ہوا, ایک مرتبہ بچپن میں, دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں, اور تیسری مرتبہ غار ہرا میں بیست کے وقت, اور چوتھی مرتبہ معراج شریف میں. پیارے آقا کا شک صدر 4 بار ہوا, اور یہ چاروں بار کب ہوا یہ بھی ہم نے سن لیا, جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. اب سوال ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی مبارک دائی کہ جن کے یہاں میرے آقا جب تشریف لے گئے تو ان کا گھر روشن ہو جاتا تھا, ان کی بکریاں جو ہیں وہ جناب چر جایا کرتی, فربا ہو جاتی, اس مبارک ہستی کا نام بتائیں. جی آپ سے سوال ہے. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے, اور اب ہم چلیں گے جناب اسکور بورڈ کی جانب, اور ہم نے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بلانا ہے اپنے پاس, نیا سیگمنٹ کل سے شروع کیا ہے وہ بھی کرنا ہے. تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی جناب, ایک مدنی ملا بلائیں گے, 3 اسلامی بھائی, نارمل اسلامی بھائی اور ایک خصوصی اسلامی بھائی. چلے جناب آ جائیں, ذرا قرآن دازی کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنا ٹوکن سنبھال کے رکھیے گا. یہ مدنی منوں کے, اچھا جناب مدنی منے میں دیکھیں کون آتا ہے. 1992 آپ ہیں؟ ارے بھائی آ جائے, چلے یہ مدنی منی, چلے منی آ گئی ہے, بتائیں ذرا ٹوکن بھی بتائیں, صحیح دیکھا بھی ہے کہ نہیں. جی بالکل صحیح دیکھا ہے جناب, آپ ادھر کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب 3 اسلامی بھائی انشاءاللہ ان کو بلایا جائے گا, 3 اسلامی بھائی بلائے جائیں گے. تین ٹوکن نکال لیتا ہوں. چلے 1953 کوئی ہے یہاں پر؟ 1953, 1, 9, 5 اور 3, دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں, 1, 9, 5, 3. اچھا چلے جناب دوسرا دیکھتے ہیں, 1, 8, 2, 3 ارے 1, 8, 7, 8 آ جائیں آپ, آ جائیں, ان کے بھی مدنی قافلے کے لیے ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, آ جائیں کروا لیں گے انشاءاللہ. 1, 8, 7, 8 پہنچی ان کے سائز سے. چلے ایک اور اسلامی بھائی کے لیے ٹوکر نکالا جا رہا ہے. ناڈیا کرو 1880. یہ کچھ مجھے لگتا ہے شاید یہ رکھے ہوئے تو ٹوکر نہیں آ گئے. 1983 موجود ہیں ماشاءاللہ آ جائیں. چلے آپ کا کیا نمبر ہے 1983 آپ کا کیا ہے؟ آ جائیں دونوں آ جائیں. چلیں خصوصی اسلامی بھائیوں میں سے آپ آ جائیں. آپ آ جائیں خصوصی اسلامی بھائی آ جائیں. چلے ماشاءاللہ چلے آپ بھی اپنے ٹوکر اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو پھر بعد میں بھی ضرورت پڑے گی. اب ان چاروں اسلامی بھائیوں کے اور ایک مدری منی تین اسلامی بھائی اور ایک مدری منی کے درمیان مقابلہ ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاش کیجئے. چلے باپو کارڈ لے آئیے گا. تلاش کیجئے سیگمنٹ غور سے دیکھیے گا ٹھیک ہے. اچھا آپ غور سے دیکھ لیجئے کس نمبر پہ کیا ہے. ذرا وقت پورا ہو گیا ہے آپ ذرا اسکرین پر نمبر دکھا دوبارہ نمبر دکھائیے. مائک لائیے گا یوسف بھائی جی. مدنی بنی سے پوچھتے قرآن پاک کون سے نمبر پہ تھا بتائیے کون سا نمبر. اپنا نام بتاؤ. چلو اریبا. اچھا اریبا آپ نمبر بتائیں 1 2 3 4 کوئی بھی بتائیں. 20 تو اس میں ہے ہی نہیں وہ تو پھر باکس کہیں گھر پہ رکھا ہوگا نا. یہاں تو 12 ہی ہے نا 1 سے لے کے 12 تک ہیں جی. قرآن پاک کوئی بھی نمبر بول دے اس میں سے. 30 اللہ اکبر. ارے بابا جو اس میں باکس بنے ہوئے نا ان میں سے کوئی نمبر بولے 1 بولے 2 3 4 کوئی بھی بول دیں. آپ کے لیے 4 کھول دیں. 8 کھولنا ہے. کیا کھولنا ہے 4 ٹھیک ہے. چلو بھائی 4 پہ سودا ہو گیا. پتہ نہیں 4 میں کیا ہے مجھے تو نہیں پتا. اللہ قرآن پاک تو نہیں ہے یہاں پر. چلے جناب اب ہمارے بھائی کی باری ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ وسیم اتاری. وسیم اتاری بھائی آپ بتا دیں چلے قرآن پاک کہاں ہے. 6 نمبر بتائیں جناب. نہیں جناب قرآن پاک تو اس پہ بھی نہیں تھا. چلے اب باری ہمارے بھائی کی ہے. اپنا نام بتائیں. بلال رضا. بلال رضا آپ بتائیں کہ امامہ شریف کہاں تھا. 5 جی 5 چلے دیکھتے ہیں جناب 5 کے پیچھے امامہ شریف تھا کہ نہیں. جناب جواب درست دے دیا ہے. ہاں امامہ شریف کی نیت بھی ہو جائے نا سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم امامہ کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامہ کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. جو امامہ نہیں پہنتے وہ بھی پہنا کرے کم از کم نماز کے ساتھ پہن لیا کرے. 2 رکعت پڑھے تو 70 رکعتوں سے افضل ہے. ہمیں کوئی کہے جناب یہ کام کر لو تو اتنے گنا پیسے مل جائیں گے ہم وہ کرنے لگ جائیں. تو کم از کم جب نماز پڑھیں تو امامہ شریف ساتھ رکھے پہن لیا کریں آہستہ آہستہ پورے دن کی عادت ہو جائے گی. امامہ اور داڑھی پتہ ہے ایسی نیکی ہے کہ جس کے سر پر امامہ چہرے پر داڑھی اس کے ثواب کا میٹر جاری. کچھ کرے نہ کرے امامے کا ثواب تو ملتا ہی رہتا ہے نا. داڑھی شریف تو ساتھ ہی ہے نا تو پھر یہ ثواب کیوں نہ کمائیں. چلے جناب انہوں نے تو صحیح جواب دے دیا ہے. آپ خصوصی اسلامی بھائی آپ بتائیں سرما ہاں وہ کس نمبر پر تھا. سرما جو ہے اس کا نمبر کیا تھا. یہ کون سا نمبر ہے بھائی. ہاں باکس نمبر بتائیں. نمبر باکس نمبر دکھائیں دوبارہ. ہاں 3 یہ کہہ رہے 3 نمبر پر سرما تھا. کیا ان کا جواب درست ہے. نہیں جواب 3 پہ تو حجر اسود تھا بوسا دینے والا. غلطی ہو گئی. یہ 1 نے صحیح جواب دیا ان کو تحفہ دیں گے. باقیوں کو بھی انشاءاللہ تبرک والا پانی ملے گا. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. تلاش کیجئے سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے آ جائیں. ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ دو سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں, ایک بات توجہ کے ساتھ اور اشارے, آج اشارے ہم یہاں بیٹھ کے کریں گے, اس کی کچھ وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آئیے اسلائی میں سے گزارش ہے قریب تشریف لے آئے, فکر مدینہ ہونی ہے, نا شریف بھی ہوگی, مگر سنتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ. سلسلہ ذہنی ازمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج کا موضوع ہے ایک امپورٹنٹ پبلک میسج, دل کے امراض. 1990 سے سن 2000 تک کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کے امراض میں 42% تک اضافہ ہوا. ان بیماریوں میں دل کا دورہ یعنی مایو کارڈیل انفارکشن, سٹروک یعنی فالج, تھکننگ, سٹیفننگ اینڈ ہارڈننگ آف بلڈ آرٹریز خون کی نالیوں کا موٹا ہو جانا شامل ہے. ان بیماریوں میں 42% تک اضافہ ہوا. اور اس کی وجوہات, نمبر ایک, ان ہیلدی ڈائٹ, غیر صحت بخش کھانے, سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی ایسا انداز زندگی جس میں بیٹھنا اور سونا زیادہ ہے, چلنا اور ورزش کم ہے, اوبیسٹی, موٹاپا, سموکنگ یعنی سگریٹ نوشی شامل ہے. اسٹینڈرڈ کے مطابق کوکنگ آئل کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ 20 گرام یعنی 4 چائے کے چمچ ہے. دل کے مریض میں یہ 2 چائے کے چمچ ہوگا, اور بچوں میں یہ 5 چمچ تک ہو سکتا ہے. زیادہ چکنائی استعمال کی جائے گی تو وہ شریانوں میں جم جائے گی, بلڈ فلو متاثر ہوگا, جو کہ برین ہیمریج اور دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے. یاد رہے, چینی اور نمک کی جو مقدار انسانی جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ پہلے ہی ہمارے ریگولر کھانے میں موجود ہوتی ہے. اگر ایک ذرہ بھی چینی اور نمک اوپر سے نہ ڈالا جائے تو فرق نہیں پڑتا. نو ایڈڈ شوگر اور سالٹ. چینی کی زیادتی سے وزن بڑھتا ہے اور زیادہ نمک ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتا ہے, احتیاط کیجئے. اس نیوٹریشنل فیلڈ میں میرے امیر علیہ سنت کی بہت ویلیوبل کنٹریبیوشنز ہیں. آپ کا اپنا لائف سٹائل, آپ کی تحریریں, مدنی مذاکروں میں آپ غذائی احتیاطوں کے بارے میں ایسی تربیت فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, لٹریچر پڑھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. جی جناب, اپنی غذا کا خیال رکھیے. ایک بات میں نے پڑھی تھی اور بہت پیاری بات ہے کہ صحت دسترخوان پر ہی بنتی ہے اور دسترخوان پر ہی بگڑتی ہے. چاہیں تو صحت مند کھانا کھا کر, چوز کر کے اچھا کھانا کھا کر, اور جس کو کہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے بچ کر آپ اپنی صحت بنا سکتے ہیں, اور جس کو بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے کی عادت ہوتی ہے, بازاری کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے, بہت زیادہ چکنائی, اور جس کو آپ کہیں کہ ایسی چیزیں جو صحت کے لیے بزر ہیں وہ کھا کر وہی کھانا اس کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور اچھی نیتوں کے ساتھ اگر صحت کا خیال رکھیں گے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے صحت مند رہوں گا, دین کا کام کروں گا اس لیے صحت مند رہوں گا, تو انشاءاللہ صحت کا خیال رکھنا بھی ثواب کا باعث بن جائے گا. جناب, اب باری ہے ہماری کچھ نیکیاں اشاروں سے. اب وقت ہوا ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے اشاروں کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کھانا کا وضو جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. یاد رہے کہ نماز کا وضو تو جو ہم پراپر وضو کرتے ہیں, مگر کھانا کھانے کا وضو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پونچوں تک جو ہے وہ دھو لیے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ عز و جل اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے, تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے, اور جب اٹھا لیا جائے تب بھی وہ وضو کرے. کھانے کا وضو کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ان کو پونچوں تک دھویا جائے, اور یہی کھانے کا وضو کہلاتا ہے. کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پونچوں تک دھو لیجئے. کھانا کھانے سے پہلے اپنے پیر میں جو جوتے ہیں اس کو اتار لیجئے کہ اس میں راحت ہے. دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے. دسترخوان کے بغیر کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے. جب بھی کھائیں, جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں, یہ الٹا پاؤں جو ہے یہ بچھا لیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کریں. یہ میرے بھائی انشاءاللہ اس کی عملی پریکٹس بھی بتا رہے ہیں کہ الٹا پاؤں جو ہے یہ بچھا لیں. میرا ذرا پورا پلیز فریم لیجئے گا, میں نیچے بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ میرے پیر نظر آئے, تو آپ مجھے بھی اس طرح لیں کہ میں پورا نظر آؤں. جی, الٹا پاؤں جو ہے وہ بچھا لیں گے اور سیدھا پاؤں کھڑا کریں گے. سیدھا پاؤں کھڑا ہوگا اور الٹا پاؤں بچھائیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ انداز ہوگا جو انہوں نے, ہمارے بھائی نے اختیار کیا ہے. اچھا, یا پھر دونوں پیر جو ہیں وہ اٹھا لیجیے, یا پھر دونوں پیر اٹھا لیجیے جس طرح یہ بیٹھے ہیں, یہ انداز ہوگا, یہ بھی سنت ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, اب زمین پر یا فرش پر کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے. میز پر کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے. کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ بھی سنت نہیں ہے, ادب کے بھی خلاف ہے. اچھا, نوکر اور جو خادم ہوتے ہیں, نوکر اور خادم جو ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا یہ افضل ہے. اچھا, کھانا کھانے کے وقت کوئی آ جائے تو اس کو بھی بلا لیں کہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, کھانا سامنے رکھ کر دعا کہنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے, اور الٹے ہاتھ سے اگر کوئی کھائے گا تو یہ شیطان کا طریقہ ہے, یہ شیطان کی عادت ہے. اپنے سامنے, اچھا کھانا کھا رہے ہوں تو سامنے سے, اپنے برتن میں سامنے سے کھانا کھانا یہ جو ہے میٹھے اسلامی بھائیوں سنت مبارکہ ہے. ایک انگلی سے کھانا کھانا یہ شیطان کی عادت ہے, دو انگلیوں سے کھانا کھانا یہ متکبرین ان کا طریقہ ہے, ان کی عادت ہے. تین انگلیوں سے کھانا کھانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اچھا, روٹی کا ہر نوالا جو ہے وہ برتن پر, سالن کے برتن کے اوپر توڑیں تاکہ روٹی کا ہر جو ذرہ ہے وہ برتن کے اوپر ہی گرے, ضائع نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کو سونگنے سے منع فرمایا ہے, سونگنا نہیں چاہیے. اچھا, گرے ہوئے ٹکڑے اگر کوئی اٹھا کر کھا لیتا ہے تو یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے, مغفرت کی, گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا, بھوک سے کم کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ فقر کو دور کر دیتا ہے, غریبی کو دور کر دیتا ہے. اچھا, جمعہ کے دن ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے, اور کھانے کے بعد کھلال کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. آج شعر کون سے سنا رہے ہیں؟ جی, شعر بھی سناؤں گا لیکن پہلے سوال تو کر لوں. آج میرا ان خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے, کتنی انگلیوں سے؟ جی ذرا, نہیں خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, یہ بھی خصوصی. ہاں چلیں بتائیے جناب, کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا, جی بتائیے. کھڑے ہو جائیں اور پھر جواب دیجیے. جی بتائیے. تین انگلیوں سے بتا رہے ہیں کھانا کھانا سنت ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. اب تمام اسلامی بھائیوں کے لیے میسج ہو گیا, مدری منیا بھی سن رہے ہیں, کتنی انگلیوں سے کھانا کھائیں گے؟ اچھا, ایک انگلی سے کھانا کھانا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. دو انگلیوں سے کھانا کھانا یہ تکبر کرنے والوں کا طریقہ ہے, جی متکبرین کا انداز ہے. تین انگلیوں سے کھانا کھانا پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے. جواب درست دے دیا ہے.

پاتا ہو اب اذن حاضری کا یا مصطفیٰ تو شیوا کرے گا کیسا گیا تھا کب مدینے کو آ رہا ہے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی کا انداز بتانے کا, سنت بتانے کا, مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, زبردست ہے, اور اللہ اس کو اور مزید ترکیب عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی میری ابھی نیت ہے رجب شریف میں قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ تعالی. دو ماہ تو میں داری سے بھی نیت کی تھی, میں نے جب ان کا پروگرام زیدان بھائی گالتا میں چوتھا پروگرام پانچ تھا جب میں فائنل اس میں سیمی فائنل میں مستقم قائم شرح کے حساب سے مولانا عبد الحساب میں بات ہوئی جو سطح میں انہیں ترغیب دلائی تھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں مکمل میں ہوں. اور ان شاء اللہ آئندہ بھی وہ نیت ہے, اور ان شاء اللہ رجب شہید کے پہلے ہفتے میں ان شاء اللہ تین دن مدنی قافلے کے لیے نیت کرتا ہوں. ماشاء اللہ آپ نے سیزن فور یا فائیو میں نیت کی, اور آج آپ ماشاء اللہ استقامت سے داری رکھے ہوئے, اللہ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. ہاں محمد بلال خان تاری ہے, اور میں یو ای سے بول رہا ہوں. پیارے حاجی ابھی بن کر مجھے آپ کا قرآن ذہن آزمائش بہت پسند ہے, اور میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ یو ای کب تشریف لائیں گے. یو ای کب تشریف لائیں گے, چلیں انشاءاللہ جب آئیں گے تو امید ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد محب رضا بن عمران, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, اور آپ کی مسکراہٹ بھی بہت اچھی ہے. اضحاک اللہ سنک اللہ. آمین آمین. بہت شکریہ. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یو پی ٹانڈا سے غلام احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, ذہنی آزمائش کی تو کیا بات ہے. ماشاء اللہ ہمارے پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی آپ جس انداز میں خصوصی اسلامی بھائیوں کو اشارے میں سنتیں سکھاتے ہیں دیکھ کے دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ پیارے عبدالحبیب بھائی ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا سمجھائیے مگر اشاروں میں، اگر یہ سیگمنٹ شامل کیا جائے تو خصوصی اسلامی بھائیوں کی اور بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سمجھائیے مگر اشاروں میں، یہ بھی تو اشاروں میں کچھ نیکیاں ہیں، کچھ نیا لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مزید کچھ دلچسپی پیدا ہو۔ آپ کا مشورہ مرحبا۔ ایک ویڈیو کال ہمارے ساتھ ہے، آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مدینہ ارشاد الاسلام مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہیں۔ ہمارے درجے کے ہونہار طالب علم محمد رئیس ستاری جو کہ ذہنی آزمائش سیزن 9 میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ملتان کی ٹیم کو کامیابیوں کامرانی سے نوازے۔ چلے ماشاءاللہ، آپ نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بہت ساری نیک تمنائیں شامل ہوں گی۔ اب یہ تو تھوڑی دیر میں مقابلے کا رزلٹ پتہ چل جائے گا، دعائیں جاری رکھیے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی مبارک پورین سے عرض گزار ہوں، ماشاءاللہ عزوجل سلسلہ ذہنی آزمائش بڑے خوبصورت سی تبدیلی کے ساتھ چل رہا ہے۔ عبدالحبیب بھائی اس سلسلے کی رونق دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو نظر بس سے بچائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا۔ مجھے بتایا جا رہا ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی طرف سے کوئی ویڈیو کال ہے، اگر وہ ہے تو وہ چلا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، السلام علیکم، السلام، الحمدللہ۔ پہلے میں نہیں جانتا تھا عبدالحبیب بھائی کو کہ وہ دنیا میں سفر کرتے ہیں، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، مگر اب میں نے جب دیکھا کہ وہ اشاروں کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں دیکھتا رہ گیا اور مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی، دل بہت خوش ہو گیا ماشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ میرے ساتھ آئیں مرکز الاولیاء لاہور کا کہہ رہے ہیں، لاہور آئیے تو انشاءاللہ میں بہت سارے خصوصی اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر آپ کے اجتماع میں لاؤں گا۔ اتنا کچھ ہی میں سمجھ پایا ہوں، مزید اگر کچھ ہمارے جی اچھا اسی کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو میں ان کو بتا دیتا ہوں اور باقی خصوصی اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 16 فروری کو انشاءاللہ مرکز الاولیاء لاہور میں اجتماع کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ سب اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر اس 16 فروری کے اجتماع میں آپ سب کو لے کر آئیے گا، تو انشاءاللہ میں مرکز الاولیاء لاہور میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تو جتنے بھی ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں وہ ضرور اجتماع میں تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور ویڈیو کال ہے تو وہ بھی چلا دیجئے۔ رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھنز سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عزوجل سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بہت پیارا سلسلہ جا رہا ہے اور الحمدللہ عزوجل ایک طرح کا سمجھے کہ یہ اسلامی معلومات کا خزانہ ہے اور دینی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے الحمدللہ عزوجل۔ یوسف بھائی سے گزارش تھی کہ پیارے یوسف بھائی، جب فکر مدینہ کرائی جاتی ہے تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے نئے اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں، یعنی نئے ویورز بھی ہوں، جو آلریڈی روزانہ دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا، لیکن نئے ناظرین کے لیے اگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح چند منٹ پہلے اگر اعلان کر دیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد فکر مدینہ ہونے والی ہے، اپنے اپنے مدنی نامات کے رسائل یا اپلیکیشن وغیرہ کھول لیں، تو وہ پہلے سے ہم جو ہے کھول کر بیٹھیں گے، تو جب آپ فکر مدینہ کراتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ فکر مدینہ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ہم مدنی نامات لینے جائیں یا اپلیکیشن کھولیں تو پھر آپ کافی آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ ویسے اعلان بھی ہوتا ہے، ویسے تو یہ روز کا ہاں معمول ہے، ٹائم فکس ہے، پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے، لیکن چلے انشاءاللہ کچھ نئے اسلامی بھائیوں کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ جی کچھ تاثرات آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے ہمارے یوسف بھائی۔ جی تاثرات آئے ہیں، ماشاءاللہ عزوجل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری سلسلہ ذہنی آزمائش آپ کا بہت ہی پیارا ہے۔ میری مدنی التجا ہے کہ فائنل کے دن امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ اور نگران شورا اور اراکین شورا کی زیارت ہو جائے تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. اسی طرح طارق انصاری صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عزوجل ایک اور نیا سیگمنٹ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری کو اور دعوت اسلامی کو دن دونی رات چگنی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. اسلامی بہن فرما رہی ہیں انشاءاللہ عزوجل میرا بیٹا بھی مدنی قافلے میں سفر کرے گا. ایک اور اسلامی بہن کہہ رہی ہیں اللہ عزوجل مدنی چینل کی ساری ٹیم کو ڈھیروں نیکی عطا فرمائے. اسلام کا نور دعوت اسلامی سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اسلامی بہن کہہ رہی ہیں اللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے آمین فرمائے. ایک اور اسلامی بہن کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ عزوجل علم نور ہے, بے شک علم نور ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا. آپ چلتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر. تمام اسلامی بھائی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں, ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب 40-40 نمبر ہے, دونوں ٹیمیں برابر برابر جا رہی ہیں. اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا, سفر ہے مگر اکیلے. عقل جو عشق کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. جی جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی تیار ہو جائیں, ایک ایک سوال پوچھا جائے گا پہلے, پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور سفر کرنا ہے مگر اکیلے. 12 نمبر دکھائے جائیں اور پہلے باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی. جی بتائیے. نمبر 11. نمبر 11, توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدنیت کو ماننا, یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں, نہ اسماء میں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا یعنی اللہ عز و جل ایک ہے, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ ناموں میں, نہ افعال میں, اور نہ ہی احکام میں. جواب درست دے دیا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر 12. نمبر 12, 11 کے بعد 12. بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ 12 مرتبہ آیا. 12 مرتبہ نام آیا. سوال نمبر بھی 12 اور جواب بھی 12. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی ہے, نمبر پسند کریں. 8. صحیح ہین سے کیا مراد ہے؟ ہین سے مراد حدیث مبارکہ کے دو بڑی مشہور کتابیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جواب درست دے دیا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان والے, نمبر پسند کریں گے جناب. 3. 3 نمبر. بہت خوبصورت سوال ہے. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم اور حضرت ادریس کی بارگاہ میں کتنی کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ 4-4 مرتبہ. دونوں کی بارگاہ میں 4-4 مرتبہ. جواب بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, اب تک غلطی نہیں کی ہے, مقابلہ برابر برابر جا رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری, نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر. 1 نمبر. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کا نام مبارک کیا تھا؟ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک صوبان, کنیت ابو الفیض اور لقب ذوالنون تھا. نام صوبان, کنیت ابو الفیض, لقب ذوالنون. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے بعد اب باری ہے جناب مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی, نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. نمبر 5. کم عرصے میں حفظ قرآن کرنے والے چند بزرگان دین کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنے عرصے میں حفظ کیا. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 دن حفظ کیا. ماشاء اللہ. امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے 1 مہینے میں حفظ کیا. ماشاء اللہ. جبکہ خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 ماہ میں حفظ کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال سب سے ہو گیا غلطی, ابھی تک کسی نے نہیں کی. پھر باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی, نمبر پسند کیجیے. نمبر 4. نمبر 4. قرآن مجید اللہ عز و جل نے اپنے کس نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا؟ بڑا آسان سوال آ گیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جواب درست دے دیا ہے. فضیلت الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے. نمبر سات. نمبر سات, شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت سے مراد سفارش ہے, یعنی قیامت کے دن اللہ عزوجل کے نبی اور رسول اور دیگر نیک بدے گناہگاروں کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے. شفاعت سے مراد سفارش ہے, قیامت کے دن اللہ عزوجل کے نبی اور رسول اور دیگر نیک بندے گناہگاروں کی بخشش کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش فرمائیں گے. جواب درست دے دیا ہے تیرا اسماعیل خان والوں. نمبر پسند کرے خان صاحب. چھ نمبر. چھ نمبر کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ سپنج. سپنج. چلو بھائی چھ نمبر. ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ نبوت سے مراد یہ جان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں. قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. دو نمبر. دو نمبر. ڈو نمبر. سرائکی میں ڈو کہتے ہیں نا. چلے جناب ڈو. عزت کی چابی کیا ہے؟ عزت کی چابی فرما برداری. عزت کی چابی فرما برداری ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ مقابلہ ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے. جناب اب باری ہے ڈیرا اسماعیل خان والوں کی. نو نمبر. نو نمبر. حدیث پاک کے مطابق عبادت کے نو حصے کس چیز میں ہیں؟ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عبادت کے دس حصے ہیں, نو حصے خاموشی میں اور ایک حصہ حلال, دسواں حصہ حلال کمانے میں. اللہ, عبادت کے دس حصے ہیں, نو حصے خاموشی میں ہیں, دسواں حصہ حلال کمانے میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال, اور وہ ہے جناب مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے. نمبر ہم بتائیں گے, آپ نہیں بتائیں گے, اور وہ نمبر ہے دس, کیونکہ وہی ہے بس. جناب دس نمبر پر سوال, شعار کفار کو دیکھے یا آواز سنے تو کون سی دعا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا لا نعبد الا اياہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل. جناب دونوں ٹیمیں شاندار تیاری کے ساتھ آئی ہیں, اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. سارے کے سارے نمبر دونوں ٹیموں نے لیے ہیں, باون باون نمبر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری مجلس کو اگلا سیگمنٹ بھی تیار کر لینا چاہیے. جناب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے. یوسف بھائی کی بات بھی سوچنے والی ہے. پانچویں مدنی کسوٹی بھی تیار رکھے, کیونکہ چار میں اگر دو دو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, لیکن یہ تو وقت بتائے گا. چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. قلم دوات لوٹھا چلو لکھو. 52 52 نمبر ہے, باون باون نمبر ہے. اب تک جتنے سوال دونوں ٹیموں سے پوچھے گئے سارے صحیح جواب دیے ہیں. آخری سیگمنٹ میں اب سارے صحیح ہونا مشکل ہے, کیونکہ چار مدری کسوٹیاں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مل بانٹ کر تو نہیں کھا لیتے, ایسا لگتا نہیں ہے. ہسٹری ہے یا ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ساری دونوں ٹیمیں برابر برابر نمبر؟ نہیں, ایسا کبھی کبھی ہوا ہے, ایک ایک نمبر پر فیصلہ ہوا ہے. اب آج دیکھنا یہ ہے کہ مدنی کسوٹی میں کیا ہوتا ہے. طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا, پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. امیر اہل سنت یا جانشین امیر اہل سنت کی طرف سے کوئی مدنی کسوٹی دکھائی جائے گی, اگر تو اس کا جواب آپ کو آتا ہے تو آپ بیل بجائیں گے. جہاں بیل بجائیں گے وہاں سوال جواب کا سلسلہ روک دیا جائے گا. اب آپ نے شخصیت یا کسی مقام یا جو بھی مرادی شے ہے اس کا نام بتانا ہوگا. غلطی کی صورت میں دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. مقابلہ بہت کلوز ہے, آپ کو جوش تو ضرور دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. پہلے بیل چیک کروا دیجیے. جی چلے باری باری, اس وقت بھلے ساتھ بجا دیجیے گا, ابھی ہوں تھوڑی سی صبر دا مظاہرہ کرو. جی ٹھیک ہے, اب آپ بجائیں گے. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. میلادی کسوٹی. کیا وہ انسان ہے؟ لا. کیا وہ کو مقدس مقام ہے؟ نعم. عرب شریف میں ہے؟ نعم. مدینہ شریف میں بھی ہے؟ نعم. مسجد نبوی میں؟ لا. آپ کی جو مرادی شاہ ہے اس کا تذکرہ آج کے مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ نعم. آپ کی مراد شہ کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے ہے؟ نعم. آپ کی مراد شہ پہلے بیت میں سے ہیں؟ نعم. ان کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ اصل وہ سب یہ جواب ہو رہے انسان کے تعلق سے, انسان کا لا آ چکا ہے. اللہ اور یہ سب میں نام ہو رہا ہے تو یہ ان نام کو واپس لینا ضروری ہے. جی آپ کی مرادی شاہ کا تعلق جنت البقیع شریف سے ہے؟ نعم. آپ کی مرادی شاہ کا تعلق کو مزار مبارک ہے؟ نعم. پیارے بابا جان آج کا جو مدنی منی کا تھا اس سے تعلق ہے؟ کمپیوٹر. نعم. مدنی کمپیوٹر سے تعلق ہے؟ حسنی کمپیوٹر. حسنی کمپیوٹر. نعم. اللہ سارے سوال سن لیے ہیں مگر دونوں میں سے کوئی بیل بجانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں آپ جواب دینا چاہیں تو بیل بجا سکتے ہیں. دونوں کے پاس آپشن ہے اور یہ سیکنڈز ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ کسی کو بھی نمبر نہیں ملے گا اور میں حاضرین کی طرف چلا جاؤں گا. حاضرین کا تو جاندہ ہی کچھ نہیں ہے نا. انہوں نے کم از کم یہ عقل مندی تو رکھی ہے کہ دو نمبر چلے نہ جائیں. جناب 6 سیکنڈ ہیں, چاہیں تو دو نمبر کما لیجئے, یہ دو نمبر کام آئیں گے مگر کہیں چلے نہ جائیں. جوش بھی ہے زیادہ ہوش بھی ہے. جناب بتائیے کون بتائے گا؟ میں تو کچھ جگہ پر پہنچا ہوں, پتہ نہیں وہی صحیح ہے کہ نہیں. کیونکہ آج انشاءاللہ ان کو جو تحفہ دیا جائے گا صحیح جواب دینے والوں کو وہ ہے میموری کارڈ اور مدنی مذاکرے کا میموری کارڈ. امیر اہل سنت کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے, 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے بھی اس میں شامل ہیں. 500 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب کیا جا سکتا ہے. چلے انشاءاللہ لیتے ہیں جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. شہروز خان نام ہے میرا, راول پنڈی سے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی؟ نہیں جناب, ان کو تو جلدی سے مدنی قافلے میں بھیج دیں. 12 دن کے مدنی قافلے میں بھیج دیں کیونکہ جنت البقیع کا ہاں بھی کہا ہے پھر بھی روزے کی جالی کہہ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کے نام سے مجھے کچھ اشارہ ملا تھا, شاید وہی ہو. جی ہو سکتا ہے. محمد شفیق الاسلام ذہنی آزمائش ٹیم بہاول پور. پھر آپ کے دو نمبر مائنس ہو جائیں گے اگلی بار جب بہاول پور میں آؤ گے. اب بولو, اب دینا جواب. مدنی قافلے میں سفر کریں. اچھا چلیں جواب دیجیے. امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالی. جناب یہ امام حسن کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا یہ جواب صحیح تھا کہ نہیں. جی بتائیے. مزار مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مزار مبارک تھا حضرت امام حسن کا, شخصیت تو تھی نہیں نا مجدان کا, تو لا ہو گیا تھا تو یہ ہو گئی. ہاں یہ گڑبڑ ہو گیا بھائی. چلے مان نام لے لیا بزرگ کا, حضرت امام حسن کا مزار مبارک تھا. چلے تحفہ دے دیں ان کو. چلے ماشاءاللہ یہ پہلی بار ہوا ہے مدنی کسوٹی میں کسی نے بھی بیل نہیں بجائی, واقعی بڑا جس کو کہیں کہ ضبط بھی رکھتے ہیں اسلام بھائی. چلیں گے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف. آپ کی مرادی چیز جو ہے وہ مقدس مقام ہے. لا باپا جان آپ کی مرادی شاید کوئی انسان ہے. لا کوئی شخصیت ہے. لا انبیاء علیہ السلام میں سے. لا آپ کی مرادی سے مسواک. لا باپا آپ کی مرادی سے کیا پاکستان میں ہے؟ لا آپ کی مرادی شہر کوئی وقت ہے؟ کوئی وقت یعنی دن ہے دن وقت. لا آپ کی مرادی شہر کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے؟ یہ بتاؤ کوئی ایسی شہر کائنات میں جس کا مدینہ سے تعلق نہ ہو. البتہ مدینہ شریف میں ہونا اس کی پہچان وغیرہ نہیں ہے. اسماعیل خان والوں نے بس بس اچھا بجی گئی ہے, دوبارہ دبا دیں. جی جناب لمبی بیل بجائی ہے جواب. چاہ 4 نمبر پھر بھی نہیں ملیں گے, جواب 2 ہی ملیں گے, نمبر تو 2 ہی ملیں گے. اب جواب دیجیے جناب. خود ہی بجائیے, آپ نے بجائیے. غلطی سے تو نہیں ہو گیا؟ اچھا بجائی نہیں ہے. چلے جناب تو کوئی بات نہیں, ہم آپ سے نہیں پوچھتے. چلے جناب جی آگے چلائیے. یہ تو کمال ہو گیا, خود بھی بیل بج رہی ہے, جنات بھی سلسلے میں شامل لگتے ہیں. جنات پر ہی سلسلہ کیا ہے. چلے جناب آپ کے جو ہے دل میں بات وہ کعبہ شریف ہے. اب انکار بھی کیسے کروں, اس وقت تو یاد میں کعبہ تو ہے میرے, اب نے کہا تو یاد آ گیا کعبہ, مگر میری مرادی شے کچھ اور ہے. آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟ ہاں جاندار جسے جس کو کہتے ہیں تو وہ جاندار ان مانو کر نہیں ہے. بابا جانی آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے, تصنیف ہے؟ لا آپ کی جو مرادی شاہ ہے جھنڈا ہے. میرے بنیادی شعر یہ جھنڈا نہیں ہے. اب بیل بجائی ہے آخر میں جناب مدینت الاولیاء ملتان والوں نے. یاد رہے صحیح جواب دو نمبر دلا دے گا اور غلط جواب ان کے دو نمبر مائنس کروا دے گا. بتائیے آپ کی توفیق شریف کی چھت پہ جھنڈا, کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لگایا گیا یہ مراد ہے کیا؟ امیر علیہ سنت کا یہی کہنا تھا. بتائیے کعبے کی چھت پہ جھنڈا. جواب درست ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ مدینۃ الاولیاء والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے. چلنا ہوگا تیسری مدنی کسوٹی کی طرف. پاپا کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. پیارے پاپا جان کیا آپ کی مرادی شے جانور ہے؟ لا. پاپا جانی کیا آپ کوئی مرادی شخص کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کیا وہ چیز مدینہ شریف میں موجود ہے؟ لا. پاپا جان کیا آپ کی مرادی شے کسی بزرگ کا مزار ہے؟ لا. پھر بیل بجا دی ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے. بزرگ کا مزار سنا اور لگا کوئی ملتان کا مزار تو نہیں. جی بزرگ کا مکان یہ بزرگ بولنا تھا, اس کی جو مرادی کسوٹی ہے وہ صفا کا مقام ہے. صفا کا مقام ہے. جناب بتائیے کیا یہ مدنی کسوٹی میں ایسا ہی کچھ تھا؟ پہلے سارے جوابات سنا دیجیے. اندر لا. کیا وہ چیز ابھی موجود ہے؟ نعم. اس کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ نعم. پاپا کیا اس چیز کی آپ نے زیارت کی ہے؟ الحمدللہ بارہا زیارت کی ہے. پیارے بابا جان کیا یہ چیز بے جان ہے؟ نعم. پیارے بابا جان کیا یہ مکہ شریف میں ہے؟ نعم. صفا. جواب درست ہے جناب, جواب درست دے دیا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے بھی. اللہ اکبر, مقابلہ آگے نکلتا جا رہا ہے. اگلی اور آخری مدنی کسوٹی کی طرف چلیں گے. کیا وہ کسی شخص شخصیت کے بارے میں کوئی فرد ہے؟ نعم. انبیاء میں سے ہیں کوئی؟ لا. پاپا چان کیا وہ صحابی ہیں؟ نعم. کیا ان کا مزار بغداد شریف میں ہے؟ لا. پھر بیل بجائی ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے. تیاری مدنی کسوٹی پر لگتا ہے مضبوط کر کے آئے. جی جی امام حسین رضی اللہ, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بتائیے ذرا جوابات سنائیے. پاپا کیا وہ اشرف و بشرا میں سے ہیں؟ لا. کیا ان کا مزار ملک شام میں ہے؟ لا. پاپا کیا ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ نعم. امام حسین. جواب درست ہے, جواب درست دے دیا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان والے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جناب. بہت زبردست مقابلہ, مگر مدنی کسوٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ آج کے مقابلے میں آگے بڑھنے والے مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. ڈیرہ اسماعیل خان نے بھی بہت شاندار تیاری کی تھی, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے, کسی ایک نہیں آگے جانا ہوتا ہے. مگر آپ کو ایک موقع اور ملے گا, اچھی تیاری کر کے آئیں گے تو پھر جواب مل جائے گا. اب چلیں گے رائے. کیا ہمارے پاس گراف موجود ہے کہ مدنی چینل کے سوشل میڈیا کے ناظرین کی کیا رائے تھی کہ آج مقابلہ ڈیرہ اسماعیل خان یا ملتان میں سے کنہوں نے لینا تھا؟ جی ڈیرہ اسماعیل خان کے 53% ووٹ تھے اور 47% ملتان کے. جناب رائے تو یہ تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان والے آگے جائیں گے, مگر ہوا اس کے الٹ ہے, ملتان والے آگے بڑھ گئے ہیں. سوال کیا گیا تھا آپ سے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 500 جمعے میرے آقا نے ادا فرمائے. اور صحیح جواب کئیوں نے دیا. ایس ایم ایس کے جوابات یہ ہیں, بنت سید خلیل الرحمن عارف والا, بنت سمیع الدین اتاری باب الاسلام حیدرآباد سندھ, بنت عبد الحبیب اتاری باب المدینہ کراچی, اچھا محمد جہانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان, ریاض اتاری سردار آباد فیصل آباد, ام انس اسلام آباد, بنت غلام لالا موسا محمد رضوان باب المدینہ, نذیر احمد گزرا والا, محبوب علی قادری مرکز الاولیاء, ام کتمیر رضا باب المدینہ کراچی. یوسف بھائی آج آپ کے ساتھ اور ہمارے جی بڑے پیارے اسلامی بھائی شفیق بھائی جی, وہ روز ساتھ ہوتے تھے آج نظر نہیں آ رہے. آج ان کی نکاح کی تقریب ہے ماشاء اللہ, آج ان پہ رخصتی ہے ماشاء اللہ. آج ہمارے شفیق بھائی کی ان کا ایک پیغام بھی آیا تھا شاید. جی جی ہمارے شفیق بھائی کی شادی خان آبادی ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش میں شروع سے رہے, آڈیشن سے بھی گئے. دعا کیجیے گا مدی چل کے ناظرین, اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور ان کے گھرانے کو برکت نصیب فرمائے. جناب ایک زندگی کا نیا سفر ہے, اللہ اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. اگر شفیق بھائی نے سنا ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے وہ اگر ریڈی ہو تو چلا دیجیے گا. قرآن دازی ہو رہی ہے. نذیر احمد ہے گجراوالا سے, آپ کا انعام نکلا ہے, اپنا ایڈریس بھیجئے گا تو انشاءاللہ یہ چلا دیا جائے گا, آپ کو بھیج دیا جائے گا تحفہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فیس بک کے ناظرین کا اب جناب جواب. محمد فہد باب المدینہ کراچی, شفقت اتاری باب المدینہ کراچی, ماجد علی, عثمان علی بنت مظفر واکینٹ, وقاص اکرم جھنگ, خواجہ احسان, سید حسنین رضا باب المدینہ, ابو بکر صدیقی ہند سے, عمار زاہد قادری راول پنڈی سے, عبد السمی باول پور, ابو عمار مرکز الاولیاء, اور انعام بھی نکلا ہے ابو عمار مرکز الاولیاء لاہور سے, آپ بھی اپنا ایڈریس بھیجئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی تحفہ بھجوا دیا جائے گا. جناب اب باری ہے, یہ مدنی منوں کی ہے کل کا سوال پہلے, اچھا یہ بڑوں کی قرآن دازی ہے, کل کے لیے باپو سوال بھی دے دیجئے گا. جی پہلے فیضان ابو ہریرہ. فیضان ابو ہریرہ یہ آج کس کو دیا جائے گا؟ دونوں ٹیموں نے شاندار مقابلہ کیا, بڑے بہترین جوابات دیے, بتائیے کس کو فیضان ابو ہریرہ دیا جائے گا؟ محمد ندیم اتاری. جی نام دوبارہ بتائیں. محمد ندیم اتاری. جی محمد احمد اتاری. جی محمد رئیس اتاری. محمد احمد اتاری بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ویسے تو واقعی چھ کے چھ اسلامی بھائی کمال کے تھے, لیکن کسی ایک کو دینا ہوتا ہے. سوال ہے جو آپ نے کل سلسلے سے پہلے دینا ہے, کل جو میرا سلسلہ ہونا ہے, یاد رہے کل 9:30 بجے براہ راست سلسلہ ہوگا, 9 بجے نہیں ہوگا. ہفتہ وار اجتماع میں سکون سے شرکت کیجیے, 9:30 بجے انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. اصحاب کہف تقریباً کتنے سال تک مکمل سوئے رہے؟ اصحاب کہف مکمل کتنے سال, تقریباً کتنے سال تک مکمل سوئے رہے؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے ڈھونڈ کر, کل کے سلسلے سے پہلے پہلے. اب مدنی منوں کی قرآن دازی ہوگی اور پھر انشاءاللہ بڑوں کی ہوگی. سنے جناب, 1795 مدنی منے, 179 اور 5 نہیں ہے, نہیں ہے, 1795 سنے جناب. چلے اس کے برابر والا ہی آ گیا, 1794 کچھ ٹوکنز ایسا لگتا ہے کہ کچھ آج گڑبڑ ہوئی ہے. کمال ہو رہا ہے, سارے سارے لائن سے آ رہے ہیں. 1793 1991 چلو بھائی سمیا, آپ تین روکن نکلنے کے بعد ان کے نصیب میں تھا اس لیے جناب یہ نمبر لیٹ ہوتا رہا. دیکھیں نمبر دکھائیں بھائی, کتنے جمع ہو گئے آپ کے پاس؟ دوسرا مل گیا آپ کو بھی, چلیں یہ رکھیں بھائی ماشاءاللہ. بڑوں کی قرآن دازی ہوگی اب. ون نائن زیرو ون آ جائیں ماشاء اللہ, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 یکم فروری بروز جمعرات مقابلہ نمبر 9, 10 اور 11 میں پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کے درمیان براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. ماشاء اللہ چلے جناب, اب آئیے آپ نے دیکھ لیا کل کا مقابلہ تین ٹیموں کے درمیان ہے, بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو زبردست تیاری کر کے آنا ہوگا. آئیے کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے او شاہ تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. اللہ. ایک ویڈیو کال ہے, آئیے پہلے اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. اللہ کریم ذہنی آزمائش کی مجلس کو اور دیکھنے والے جو ویورز ہیں, جو ناظرین ہیں, اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. اور آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ مقبول عام ہے. آج حاضری دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج انشاءاللہ عزوجل, اب پہلے تو میں یہ بتا دوں عبدالحبیب بھائی کہ آج غالباً ذہنی آزمائش سے میری پہلی رخصت ہے, اور اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ الحمدللہ عزوجل اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ عزوجل میری شادی کی تقریب ہے, اور آپ کو بھی دعوت ہے عبدالحبیب بھائی. تو میں امید کرتا ہوں جلدی سے آپ ذہنی آزمائش ختم کر کے ہماری طرف آ جائیں گے, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین اور عبدالحبیب بھائی خصوصی, آپ دعاؤں سے نوازیے کہ اللہ کریم جو آج نئی زندگی شروع ہونے والی ہے, اللہ کریم اس میں خوشیاں نصیب فرمائے, آمین آمین, اور اس میں کامیابی نصیب فرمائے, اور سارے جو معاملات ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی آمین توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. اللہ آپ کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے. میں نے کہا مجھے دعوت دینے کے بعد جب آپ نے مدنی چل کے ناظرین کا تو شاید سب کو دعوت دے رہے ہیں, اگر یہ ہوتا تو پھر میں پورا جلوس لے کر آ جاتا, لیکن آپ کے لیے مشکل ہو جانی تھی. چلے بہرحال اللہ آپ کو آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے, حاسدوں کے حسد سے بچائے. کل ہم نے ذہنی آزمائش سلسلے کے دوران یا بعد میں ایک شاندار ڈاکیومنٹری آپ کو دکھانی ہے. دعوت اسلامی دن بدن ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے. ایک اور شاندار شعبہ بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہا ہے, اس کا ایک پرومو, اس کا ایک مدنی گلدستہ, تشہیری گلدستہ دکھاتے ہیں, تفصیل کل دکھائیں گے, ذرا دیکھ لیجئے. دعوت اسلامی کا ترقی کی طرف ایک اور قدم. لسان العرب میں اشاعت دین کے لیے عربی شعبے کا قیام ایک عمدہ پیش رفت, جس کا مکمل تعارف اور تفصیلی خدمات جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش بروز جمعرات رات تقریباً 9:30 براہ راست مدنی چینل پر. تو انشاءاللہ یہ عربی زبان میں دعوت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے کل اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے. کل رات یاد رہے 9:30 آپ دیکھ پائیں گے زلزلہ ذہنی آزمائش براہ راست. آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا سبحانک اللہم, سبحانک اللہم وبحمدک, وبحمدک لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, استغفرک, استغفرک واتوب الیک, واتوب الیک, سبحانک اللہم, سبحانک اللہم وبحمدک, وبحمدک لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, استغفرک, استغفرک واتوب الیک, واتوب الیک, سبحانک اللہم, سبحانک اللہم وبحمدك, وبحمدك لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, أستغفرك, أستغفرك وأتوب إليك, وأتوب إليك, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. نہ جانے کون خوش نصیب تھے.